देखो तो जैसा प्यार आए सीने से दिल चला जाए, देखो तो जैसा प्यार आए सीने से दिल चला जाए, तेरे आने से पहले तेरे जाने के बाद आती है तेरी याद सता।